Szervusztok, szervusztok, hello, hello, hello! Hello, szervusztok! Szokás szerint kérnénk egy visszajelzést tőletek, hogy a kép és a hang rendben van-e. Lehet, hogy még a brutál jó technikánknak köszönhetően, amit a szuper köszönömökből hozhatunk létre, egy kis fényt adok a telefonomról az arcodra. Na. Mit szólsz ehhez? Imádom, hogy a telefonoddal ennyi mindent tudsz csinálni. Hát... De lehet, hogy ezt mind nem hallják, és nem látják az emberek, de oké, minden köszi Marci, és Orsinak is köszönjük szépen, akik visszajelezték. Nem sokára nyilván elkezdjük, hát szokatlan kampány, szokatlan időpontokban jelentkezünk. Azért gondoltuk, hogy ma mindenféleképpen csinálunk egy műsort, mert itt az elmúlt két napban is annyi minden történt, hogy érdemes megbeszélni, de amit már tudunk, és írjátok fel a naptárba, hogy a szokásos péntek reggeli 9 órás innen és túl az következni fog, és szerintem a következő egy napban is annyi minden fog történni, hogy újra lesz mit megbeszélni. Most már elkezdődött, láttam ilyet több csoportban, hogy mint egy ilyen órarend, az emberek kiposztolják, hogy az adott napon milyen óriási botrány történt a magyar politikában, és minden napra jut valami ilyen gigantikus hír. Lehet, hogy minden órára már lehetne ilyet csinálni, de azért itt én hozzátenném, hogy amit ilyen óriási botrányoknak gondolunk, azért ezek nem úgy hatnak a választókra, majd erről is fogunk beszélni. Samu nagyon presszionált, hogy április 1-jei tréfát mondjunk az elején, úgyhogy ti írjátok meg, hogy van-e olyan dolog, ami... Tehát egyrészt mennyire idegesítiteket ez az április 1-jei bolondozás, másrészt van-e valami olyan dolog, aminek betöltetek április 1-jén. Most itt olyan kemény a kampány, hogy nincs helye a vicceknek konkrétan. De van helye, de mondhatod. Mert a politikában azért így, nem vagyok vicces. Nem tudom, hogy tehát itt te vagy a vicces kettőn közül. Nem én mondtam ki ezt a dolgot. Kezdjük el. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az innen és túl 61. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen sokan néztek minket, és azt is köszönjük, hogyha feliratkoztok a csatornára, hogyha még nem tettétek. Valamint továbbra is várjuk a jól megszokott algoritmust támogató kommenteket, ennek nagyon sok verziója van, és nagyon kreatívak vagytok benne. Valamint köszönjük, hogyha egy szuper köszönöm formájában a komment szekcióban, úgy, ahogy most T. Marian tette, köszönjük T. Marian, támogatjátok a munkánkat és a fejlődésünket. És hát a mai adásban csak ilyen neveket mondok, amivel foglalkozni fogunk. Szabó Bence, Gundálf, Hajdú Péter, Szijjártó Péter, Szergej Lávrov, 21 Kutatóközpont, Nézőpont, Deák Dani hamis mérése, fogunk mindenre kitérni, visszalépők, régi visszalépők, új visszalépők, szóval megpróbálunk mindenen így szép sorban keresztül menni, de az első rögtön ilyen lábjegyzet ahhoz, hogy kapkodjuk a fejünket, és szinte óráról órára lehetne egy innen és túlt tartani, hogy ezek a, tehát amiatt, hogy ekkora hír zaj, ezek természetesen nem úgy hatnak azért most már a választókra, hogy ettől százezrek lesznek hirtelen kiábrándulva, elbizonytalanodva, meggyőzve. Itt az összességét, tehát a nagy képet, az érzületet érdemes nézni, ugyanis ezek a hírek egy hangulatot alakítanak ki, és pont erről a hangulatról is majd egy picit megpróbálunk beszélni. De akkor egy gyors kérdés ide, hogy szerinted, hogyha az inger küszöb most már ennyire fent van, akkor az csillapodhat, vagy mostantól még nagyobb dolgok állnak a nyilvánosságban, hogy átütő sikert érjenek el, vagy hatást. Ez nem is a kampánynak, és nem is a politikának a sajátja, hanem a közösségi médiának a sajátja, hogy mindig újabb és újabb dolgot kell mondani, nagyobbat kell mondani, olyan reelset kell gyártani, ami még inkább eljut a választókhoz, és mindenki fokozni igyekszik az utolsó napokban, de hogy ha elemezzük azt, hogy valójában mi a hatása, akkor az összképet kell nézni. Tehát, hogy például azért az összkében azt látjuk, hogy itt a Szabó Bence vallomás miatt, a Gundalfnak a színrelépése miatt lehet mondani, hogy azért Orbán Viktor küszködik elég sok problémával, bajjal és Gundalf. Bevittem az első tust, lesz még néhány, és akkor rögtön kezdjük is azzal szerintem, hogy Szabó Bence, aki ugye a Direkt 36 cikke után múlt héten lépett színre, és adott egy interjút, azóta többször is a kamerák elé állt, és ez ugye a múlt heti interjúja már több mint 2 millió, talán 2,5 millió megtekintésnél jár, ami azt jelzi, hogy ez átvitte az inger küszöböt, azaz, hogy ez eljutott a választók széles tömegéhez. Na most ezt onnan is mérhetjük, hogy a Fidesz az elég magas szinten kénytelen volt erre reagálni. Először Pintér Sándor kezdte el árulózni ugye a munkáját vesztett rendőrnyomozót, majd Orbán Viktor adott egy interjút Hont Andrásnak, ahol elmondta, hogy szerinte nem egy hős, ahogy ugye Magyar Péter is nevezte Szabó Bencét, tehát nem hős, hanem Balek Szabó Bence, Baleknek kezdte el nevezni, aki kvázi így nem is veszi észre a nagyképet, hogy mi történik körülötte. Tehát, hogy ebből érdemes azt látni, hogy a Fidesz is azt érzékelte, hogy muszáj ezzel az egész Szabó Bence problémával mit kezdenie, és muszáj erre reagálnia. És hát az a problémájuk, ugye, hogy eszkalálódik ez az ügy, mert hogy Szabó Bence adott egy újabb interjút, ahol ő maga szólt vissza a miniszterelnöknek, ráadásul egy politikailag eléggé frappáns és rafinált módon, tudnillik azt mondta, hogy szerinte egy miniszterelnök az ilyen pozíciójából az, hogy egy civil állampolgárt így elkezdjen szídni, ez egy rangon aluli, színvonalon aluli dolog. És hogyha azt nézzük, hogy ez megint hogyan hat a párt preferenciára, akkor természetesen a tiszások azt gondolják, hogy Szabó Bence végre jól megmondta ezt a dolgot, a fideszesek azt mondják, hogy Orbán Viktornak van ebben az egészben igaza, mert hát a szemét kiszúrja mindenkinek, ugye, hogy ez egy ukrán kémsztori, viszont az érzülete, a látványa ennek az egésznek, az mégiscsak az, hogy Orbán Viktor egy rendőrnyomozóval, egy olyan pedofil bűnözőket üldöző egykori rendőrrel vitatkozik, és nem pedig Zelenszkijjel, nem pedig Ursula von der Leyennel, nem pedig a titokzatos brüsszeli globalista ármánnyal, hanem bizony tényleg egy tiszta arcú rendőrrel, aki a pedofilokat próbálta volna üldözni. Mencer Tamás még azt elintette a 444-nek, hogy szerinte Szabó Bence egy ilyen politikai opportunizmusban van most jelenleg, és így akar a Tiszában magának pozíciót szerezni. Annak szimplán, annak, hogy most már Szabó Bence a harmadik nyilvános szereplését vállalta most a Telexnél, szerinted szimplán az a célja, hogy ő a saját üzenetét átvigye és a kormányváltásért dolgozzon, vagy azért, hogy az igazság, tehát hogy mi annak a lehet-e benne bármi helyezkedés? Hát, inkább van egy olyan pszichológiai hatása ennek, hogy főleg azok az emberek, akiket így először csap meg a nyilvánosság szere, pláne egy ilyen hatalmas nagy szeretett cunami veszi körül, szeret ebben fürdőzni az ember, jól esik az embernek az, hogyha figyelem hárul rá, tehát én ennek egy ilyen pszichológiai aspektusát is azért vizsgálnám. A másik volt olyan üzenete, azt elmondta korábban is most is, hogy ő a vagyonvisszaszerzési hivatalban nagyon szívesen dolgozna, ugye, hát ő neki navos múltja is van a pedofil üldözés előtt, és például az is kiderült, hogy költségvetési csalás miatt vádolt Hajdú Pétert, ő az, aki kihallgatta annak idején, és megint csak a nagyképet nézve egy picit ebben a történetben, tehát azt érzékeli a választó, hogy az egyik oldalon ott van Orbán Viktor, Dom Vétó, ugye, aki keresztapaként ábrázolja magát a saját oldalán, összeköltözik Hajdú Péterrel, elvileg csütörtökön jön ez a műsor, és akkor pénteken ki tudjuk reggel rögtön beszélni. Tehát az egyik oldalon Dom Vétó, illetve a elítélt, a csalásért, költségvetési csalásért elítélt Hajdú Péter, a másik oldalon pedig Szabó Bence, aki üldözte és kihallgatta ezt a Hajdú Pétert, illetve Gundálf, aki egy fiatal srác, aki minthogyha ilyen Harry Potterből csöppent volna ide, és őt vádolják ugye ukrán kémkedéssel, és ők harcolnak egymással. Tehát a fő problémája a Fidesznek, ez az állításom, az az, hogy nem sikerült ezt a harcot Orbán Viktornak arra a szintre emelnie, hogy az az érzete legyen a kampányhajrában a választóknak, hogy itt Zelenszkijjel, itt a brüsszeli elittel, itt valami olyan külföldi ármánnyal kell megvívni, amitől csak ő tudja a magyarokat megvédeni, ehelyett nem is Magyar Péter, mert Magyar Péter csak felhangosítja most már tényleg, tehát ez a kvázi kér egy kávét, ehelyett Orbán Viktor magyar állampolgárokkal, egykori rendőrrel, meg informatikus fiúval, velük vívja a politikai csatákat. Ez a lehető legrosszabb, ami egy kampányhajrába történhet a Fidesszel. Igen, és ugye ez volt a nagy hír, hogy Orbán Viktor olyan, mintha amúgy, ha meg ismételni ezt a fél éve, vagy kicsit több mint fél éve kezdett sorozatát, hogy kinek megy interjúkat adni, és elment újra az ötbe Hont Andrással beszélgetni, ahol az interjú legelső, nem tudom, 5 percében Baleknak nevezte Szabó Bencét. Hát igen, ugye itt azt a poént most Samu miatt nem sütöm el, hogy Orbán Viktor mindig védi a Hont, mert az azért nem, ne, az még nem akkora tus, mondjuk egy ilyen fél tust jelentene talán, de hogy az összkép, az érzület. Orbán Viktor Hont Andrással beszélget, és Szabó Bencét szidja, és eközben ezzel időben is párhuzamosan meg előugrik az a fiú, Gundalf, akit pár nappal ezelőtt a kormány.hu-n eltorzítottan ukrán kémkedéssel vádoltak. És még egyszer mondom, nem a konkrét hír az, ami a párt preferenciára, a voksokra hat, hanem az ebből kirajzolódó kép, tudnélik, hogy a Fidesz építkezésében az volt, és ezt se felejtsük el, hogy előbújt a múlt héten egy titokzatos, kiugrott ukrán kém, aki egy ilyen eltorzított fekete csukjában a tényeknek beszélt arról, hogy az aranykonvojról nagyon sok mindent tud, és elmondta, hogy a Tisza és Magyar Péter az ebből az ukrán pénzből kapott. De az ukrán kém az megfelelt így ennek a sztereotípiának, hogy hát itt tényleg egy ilyen eltorzított, fekete, csukjás, mafiózószerű alakok hordják a pénzt a Tiszának. És ehelyett mi rajzolódik meg? Előlép a 444-en egy 19-20 éves fiú. És az, hogy az ő történetében, hát mindjárt lehet, hogy beszélünk egy picit róla, hogy vannak lyukak, és nem teljesen kerek ez a történet, de hogy a látványa, az egésznek a látszata az, hogy ő az ukrán kém, akiről itt beszél a Fidesz már hónapok óta, hát az megint csak nem egy jó fejlemény a Fidesz számára. És mielőtt ezt tovább beszéljük, még azért nagyon szépen meg szeretnénk köszönni Maxi Rackinak az 5 hát ez fontot. Fontot. Igen. Köszönjük szépen, ez egy fontos. Zsótér, fontos, szuper köszönöm volt. Olyanok köszönjenek meg, és úgy, hogy ne lehessen vele poént csinálni kell. Mindenből Zsótér lehet. Ágnesnek is köszönjük szépen, Varga Erikának is köszönjük szépen, és Bohács Erikának is köszönjük szépen, és visszatérve Gundalfhoz. Köszönjük az Erikának. Erika szőlő. És én ott kint a kanapén néztem és nem hittem el, hogy ez igaz, mert hogy nyilván nem az, és hogy ezen a ponton mindenki azért fejtegette, mennyi igazságtartalma lehet annak, hogy valaki az Alkotmányvédelmi Hivatalnak hazudik ilyen fiatalon, de hogy ezen a ponton a kampány szempontjából lényegtelen, hogy a sztori mennyire igaz vagy sem, hanem a lényeg az, hogy tudja ezt elhasználni a kampányában Magyar Péter, aki nyilván az interjú után egyből már hősként piros-fehér-zöld zászlóval rakta ki Gundalfot a saját oldalára, akit még telefonon is felhívott, erről is hoztunk nektek egy képet. És ugye Szabó Bence után őt is egy ilyen piros-fehér-zöld hősként ábrázolta, ahogy látjátok. Ez egy zicser, amit Magyar Péter nyilvánvaló módon belőtt, és múltkor beszéltünk arról, hogy főleg így az utolsó hetekben történt ügyekben, valójában két dimenzióját kell mindig nézni az ügyeknek, az egyik, hogy hogyan hat a kampányra, meg a voksokra, a másik pedig a hosszú távú hatását az az, hogy itt azért elég komoly történet rajzolódik ki, amit vagy így, vagy úgy a választások után el kell rendezni. Tehát ki kell derülnie, hogy itt mi történik, mert egész egyszerűen nem maradhat lógva ez a dolog. Tehát, hogyha a Tisza nyer, akkor utána kell járnia, hogy itt tényleg egész pontosan történt a titkos szolgálati beavatkozás a kormányzati utasításra azért, hogy a Tiszát ellehetetlenítsék. Ez komoly büntetőjogi tételekkel járt. Ha Orbán Viktor marad kormányon, akkor is rendeznie kell ezt az ügyet, mert itt tisztába kell egész egyszerűen rakni azt a dolgot, hogy itt tényleg ez a fiú lett megrajzolva ukrán kémnek, és ott tényleg az történt, hogy a titkos szolgálatokat megvezette. Tehát, hogy itt mi az Isten történik, ez válaszokat igényel a valóság szintjén is. És az persze, hogy a kampányra ez most hogyhat, és Magyar Péter kihasználja, és el tudja azt mondani az országjárása összes állomásán, hogy itt felmosta a padlót egy 19 éves fiú Rogán Antal titkos szolgálatával, amúgy miért nincs Rogán Antal börtönbe, ez pedig egy kampányzicsen, amit ő nyilvánvaló módon be fogja dobni minden egyes alkalommal. És azt mondtad, hogy azért nyilván tartalmilag, és érezzük azt, hogy tartalmilag ebben azért nagyon sok volt ebben a sztoriban, de mi az, amit vagy érdemes még erről beszélnünk olyan szempontból, hogy az összkép szempontjából valami fontos-e, mert én nem tudom, hogy mi az, amit ezen a ponton érdemes még ebből. Hát az összkép szempontjából az a fontos, hogy vannak azok a választók, akik több százezren is vannak, akik tényleg az utolsó két hétben, egy hétben, vagy akár az utolsó napon döntenek. És az, hogy mi befolyásolja ezt a döntést, kevésbé a ráció, mint az érzület. Itt most nem is arra gondolnék, hogy levetsük, mert valójában mindenkit az érzület befolyásol, nagyon kevés az a választó, aki leül egy Excel táblával számolgatni, hogy mi a helyzet, hanem ezek a hírek, ezek nem biztos, hogy eljutnak széles választói rétegekhez, de kialakítanak például egy olyan összképet, ami lehet, hogy épp így a kampányhajrában a Tisza felé löki, billenti, ugye pont azokat az embereket, akik óckodtak volna erre leszavazni. És azt beszéltünk legutóbb is arról, hogy a mediánnak a legutóbbi mérésében nagyon fontos az a része, hogy kit látnak győztesnek a választók, és ebben pedig azt látjuk, hogy január óta, februárban is, de főleg márciusban történt egy fordulat, és már a többség a Tiszát látja győztesnek. Vagyis a győzteshez húzással megszerezhető pár százezer szavazatra most Magyar Péter jelentkezik be. A 4 évvel ezelőtt a háborús pozicionálás és retorika miatt ezt Orbán Viktor tudta megvalósítani. És itt az, hogy ezt természetesen végül mi dönti el, akármelyik hír, akármelyik videó, amit megnéznek valakinek a szavazatát, ez valójában kiszámíthatatlan, van persze ezzel kapcsolatban nagyon sok kutatás, de tényleg sok szempontból kiszámíthatatlan, de hogy itt azt az összképet érdemes nézni, hogy itt nagyon nem azon a vágányon zajlik ez a kampányhajrá, ahogy ezt Orbán Balázs abban a bizonyos ilyen tigrises füzetben megrajzolta annak idején. Eközben Tóth Attilának és Vraskó Zsoltnak nagyon szépen köszönjük. Szuper. Köszönöm őket. Abban még nem tudjuk, hogy mi lesz a választás végeredménye, de én abban talán biztos vagyok, hogyha valaki ebből a Szabó Bencés, Gundálfos, Henris, tényleg Teós ügyből filmet csinál, akkor az lehet, hogy a minden idők legjobb, meg legnézettebb magyar akciótrillerrel lesz. Én most adtam ötleteket. Nagy Ervi melyik szerepet játszaná vajon ebben a filmben? Meg Molnár Áron, Noár biztosan bejelentkezne valamelyikbe. Én úgy gondolom, hogy mondjuk ne lehet, hogy Eperjes Károly ebben most nem szerepelne, kihagyná ezt a dolgot, de nyugodtan írjátok meg, hogy hogyan osszuk ki ezeket a szerepeket. Majdú Pétert kijátszaná. Ez himself. Lehet, hogy ő maga játsza önmagát. Közben nincs könnyű dolg a Fidesznek, hiszen emellett az ügy mellett azért egy másik ügy is zajlik, ami Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között zajlik. Tudnélik, ugye Panyi Szabolcs és a Washington Post is írt arról, hogy Lavrov és Szijjártó Péter a fontos EU-s tárgyalások közepette beszélgetnek telefonon, és nyílt vonalon Szijjártó Péter megosztja a fontos információt Oroszországgal, ugye, aki az EU ellensége jelenleg, és akkor itt volt különböző, tehát ugye ez már elég régóta itt ahhoz képest, hogy a kampány milyen gyorsan halad, így velünk van ez a hír. És most ki is jött egy ilyen beszélgetés, amiben konkrétan az hangzik el, hogy az EU által szankciós listára rakott szemét hogyan kéri meg Lavrov Szijjártót, hogy szedje le a listáról, és hát ezt a szlovákokkal elvileg el is intézte, vagy el akarta intézni Szijjártó Péter. Ugye ennek a beszélgetésnek, ami kijött, és látjuk a leíratát, ugye tényleg Szijjártó Péter egy olyan bensőségesen szól az orosz külügyminiszterhez, hogy nehéz azt megjósolni, hogy ez egy love story, vagy egy Lavrov story egész pontosan, és maga a tartalmilag meg a hatását tekintve azt fontos hangsúlyozni, hogy itt az, hogy ezek nyilvánosságra kerülnek, ezek a beszélgetések, na ez egészen biztos, hogy valamilyen titkos szolgálati történet. És itt nem tudjuk, hogy mi megy a háttérben, hogy melyik nyugati titkos szolgálat egész pontosan hogyan akarja jelezni azt a magyar kormányzatnak, hogy elkezdtük a szekrényből a csontvázakat kipakolni a nyilvánosság felé, de itt ez történik. A Fidesz értelmezésében ez nyilvánvalóan az ukrán propaganda, meg az ukrán titkos szolgálatnak a kreálmánya. A Tisza szavazói nyilván ezt úgy rakják össze, hogy akkor újabb bizonyíték arra, hogy itt micsoda orosz függőség van, de hogy hát itt elindult ugye ez a fajta dolog, és ki tudja, hogy hol áll meg. Tehát, hogy ez azért egy veszélyes történet mondjuk a kormányra, meg Szijjártó Péterre nézve, mert ezek azért olyan beszélgetések, amelyek tényleg azt igazolják, hogy van valami fajta olyan közeli egyeztetési kapcsolat az orosz külügyminiszterrel, ami nem is biztos, hogy mondjuk így a egyszerű kapcsolattartás keretein belül marad. Ez megint egy tipikusan olyan ügy, hogy a két dimenziót nézzük. Az első dimenzióban megerősíti a tiszásokat, a fideszeseket meg abban, hogy itt ukrán propaganda van, de hogy a választás után erre is választ kell adni, politikai, jogi, mindenféle választ, az egészen biztos. Szabó Bence közepesen, szarkasztikusan megjegyezte valamelyik interjújában, hogy nem azzal kéne foglalkoznia itt a titkosszolgálatoknak, hogy nem tudom, ilyen 20 éves fiúk átverjék őket, meg azzal, hogy itt a pártállam érdekeit kiszolgálják, hanem azzal, hogy hogyan készítsék fel úgy a kommunikációs rendszerét itt a politikának, hogy ne lehessen lehallgatni semmelyik minisztert, tehát hogy hogyan biztosítsák ezeket a vonalakat, mert látszik, hogy, és nyilván erről beszélt, és ezt is próbálja így a saját üzeneteit így alátámasztani. Megint, hogyha a nagy képet nézzük, akkor azt érezheti a választó, hogy folyamatos védekezésben van a kormány. Ezzel is foglalkoznia kell. Egész biztosan nem így tervezték a kampányhajrában, hogy minden napra egy mese helyett, minden napra egy kiszivárgott beszélgetés történik. Úgyhogy itt megint az összkép az, ami a Fidesz számára nem igazán szerencsés. Majd fogunk mindjárt beszélni arról, hogy a Fidesz hogyan próbálja a saját üzeneteit átadni, és átvenni az uralást a napi rend fölött. Közben Csajlapnak és MM Sentinelnek köszönjük szépen a támogatást. Ez a visszaszámlálós hajrá, ez már egy visszatérő elem a live-okban, és az is visszatérő elem most már a közvéleménykutatásokban, hogy a Medián is hatalmas tiszaelőnyt mér, és most a 21 kutatóközpont is beáll ebbe a sorba, hogy itt a választások előtt 11 nappal azt mutatják, hogy a biztos pártválasztók között hatalmas előnye van a Tiszának, és 900 ezerrel több szavazója van a Tiszának, szóval, hogy és nekem az a legdurább ebben, hogy az emberek még így sem hiszik el azt, hogy itt nyer, itt, hogy nem biztosak abban, hogy nyerhet a Tisza, mert olyan régóta van Fidesz, hogy képtelenek sokan ezt még így elfogadni, hogy lehet itt változás. Érdemes úgy megközelíteni ezeket az adatokat, a múlt heti Mediánt, és ezt a mostani 21 kutató központosat is, amelyeket azért érdemes komolyan vennünk, mert ugye 2024-ben a 21 kutató központ adta a legpontosabb mérést a az EP választás eredményéhez képest. 2022-ben pedig a Medián volt az az intézet, amelyik a saját méréséből kiindult mandátumbecslésnél a Fidesz kétharmadot jelezte előre. Tehát a módszertanuk akkor így a legközelebb állt a valósághoz. Szóval érdemes komolyan venni. Viszont megint a számoknál fontosabb az, hogy a 21 kutatóközpontnak ez az adatsora, az, hogy 900 ezerrel több szavazója van a Tiszának, hogy a biztos pártválasztók között 19, még a pártválasztók között is 10 fölötti ponttal vezet a Tisza. Ez azt jelenti, hogy egy olyan átbillenés közeli állapotban van a közvélemény, amelynek a tehát ezt még a kutatók nem tudják mérni, ezt majd a választáson fogjuk látni, és amelynek a jeleit nagyon nehéz megragadni, mert a politikai átbillenés az van, hogy teljesen érzékelhető már a választás előtt. Tehát 2010-ben azt, hogy a Fidesz nyerni fog, és Orbán Viktor lesz a kormányfő, azt a választások előtt egy évvel biztosan, de két évvel, sőt, hát aki így közelebb volt a tűzhoz, az már négy évvel gyakorlatilag így az összödi beszéd után ez biztosra vette, de hogy ott az utolsó hetek, hónapok, azok úgy zajlottak, én már akkor újságíróként dolgoztam, hogy nem, hogy szocialista szimpatizánsok tudták ezt, hanem szocialista miniszterek teljesen tisztában voltak azzal, hogy akkor itt a Fidesz jön. Tehát ezt jelenti egy ilyen társadalmi átbillenés. Na most ilyen ugye 2010-ben volt utoljára, és az, hogyha most egy ilyen kétharmad közeli vagy kétharmados eredménye lesz a Tiszának, ez azt jelenti, hogy itt március 15-e óta tényleg történt a társadalomban, és a vidéki társadalomban, meg Budapest már átbillent. Tehát Budapest már átbillent régóta, Budapesten tényleg 60% körüli Tisza szereplések lesznek az egyéni választókerületekben, de hogyha ez az eredmény igazolódik be, akkor ez azt jelenti, hogy megtörtént az a fajta átbillenés, hogy emberek abban a hangulatba kerülnek, hogy most már tényleg nem számít semmi, csak jöjjön valami újabb változás. Utalnak erre ezek az adatok, de kijelenteni nyilván csak a választás napján tudunk ilyet. És mennyit számít az, hogy a Tiszának ez lesz az első országgyűlési választása, míg a Fidesznek már a sokadik, és ők mindig aznap nagyon jól tudnak mozgósítani, ez a Szavazatára című dokumentumfilmben is elhangzik. Mennyit jelent az a szentimentális erő, amit Orbán Viktor beszél Hont Andrásnál, ugye a választóknál, szóval hogy mennyit tudnak befelsolni ezek a dolgok? Az a szerencsés helyzet, hogy egy picit spoilerezzek, hogy éppen most felvettem az 5 pontban podcastbe egy ilyen választásra készülő beszélgetést Szabó Andreával, akit én tényleg a kutatások legjobb magyarországi szakértőjének tartok, és pont ezt kérdeztem meg tőle, hogy a választás napján a mozgósítás, a szavazatvásárlás, a Fidesznek ez a iszonyatosan nagy tapasztalata és adatbázisa, ez mire lehet elég, és így aztán az ő gondolatával válaszolva, mert egyetértek vele, hogy április 12-én a fideszes professzionalizmus és a tiszás lelkesedés fog egymással összecsapni. Tehát azt fogjuk megnézni a mozgósításban, hogy mi jelent többet az, hogyha valaki ezt teljesen tudatosan professzióból már tudja, hogy kit kell felhívni, kit kell mozgósítani, kihez kell bekopogni, és így tovább, vagy pedig aki lelkesedéssel csinálja. Az egyébként a tapasztalat, világszinten is, hogy a lelkesedés sokkal többet ér, mert a lelkes ember az éjfélkor is dolgozik. A lelkes ember aznap nem unja meg, hogy még a 72. szomszédjához is bekopogjon, és valahogy elvigye. Ezt meg fogjuk látni április 12-én, hogy kinek mire elég. Viszont a Fidesz értelmezésében nagyon izgalmas dolgok történnek, mégpedig az, hogy itt a hatalmas tiszaelőnyt mérő kutatások előtt vagy közben Deák Dániel azt mondja, fideszes propagandista, aki nem ismerni esetleg, hogy ő megszerezte a Medián adatait Han Endrétől, meg már korábban is volt egy ilyen köre, és abban azt mondja, hogy a Fidesz vezette a választókörzetekben. Hát ugye itt a Fidesznek azt lehet látni, hogy van ugye az a feladata, hogy a kampány hajrában azt mutassa, hogy a többség a Fidesz mellett van. Ugye míg Magyar Péter azt mondja, hogy mi vagyunk a többség, Orbán Viktor folyamatosan azt mondja, hogy mi vagyunk többen, és megy ez a tömegfotóháború. Különböző eszközökkel a Fidesz próbálja azt mutatni, hogy itt bizony a többség az mégiscsak a Fidesz mellett van, és ennek az egyik eszköze, hogy egyébként most egy-két órával ezelőtt a 21 kutatóközpont után az Alapjogokért Központ is kiadott egy kutatást, ami, hát ők nem szoktak foglalkozni közvéleménykutatással, de hát nem adnak ki egy mérést, ott pedig, ha jól emlékszem, ilyen 50-42-re vezet, 50%-42%-ra vezet a Fidesz, ki más, de ott is azt jelzi, hogy a Tisza az nem csökkent, hanem egy ilyen emelkedő pályán van az Alapjogokértnál is. És a másik ilyen eszköz az az, hogy Deák Dániel azt mondta kedden, hogy majd itt készül egy mandátumbecsléssel a Medián, és ő megszerezte, és ez szerint a valódi számok az, hogy a Fidesznek több mandátuma lesz, de Hannendre elmondta, hogy nincsen semmifajta ilyen mandátumbecslés, ő nem készülte ezzel előjönni, amire nyilván Deák Dániel tudja mondani, hogy azért, mert lebukott, azért nem hozott nyilvánosságra. Ez a politikai kommunikáció, ennek az egésznek az a célja, hogy pörögjenek ezek a reelszek, ezek az üzenetek, hogy bizony lett volna egy ilyen, csak elhallgatta volna ezt a Medián. Meg azért nyilván jó a fideszes tábornak azt látni, hogy ez nem igaz, ez a két mérés, és igazából az eltitkolt mérés szerint. Van viszont egy érdekesebb mérés, ami, vagy nem is mérés, becslés, mérésen alapuló becslés, amelyet a Nézőpont intézet tett közzé, ugye ők sem rejtik véka alá a kormány közeliségüket, és ezt érdemes úgy nézni, ezt a térképet, illetve ma már nyilvánosságra hozták azt is, hogy egész pontosan a 106 választókerületből melyik az, amelyet fideszesnek, melyik az, amit tiszásnak mérnek, hogy a konklúziója ennek az volt, hogy 66 választókerületben fog végül győzni a Fidesz. Ugye a tegnapi kiadásban azt volt a felvezetése, hogy 44 az a választókerület, ahol biztosan vezet a Fidesz, és ebből úgy becsülik, hogy 66 győzelme lesz a Fidesznek. De most azt érdemes tudni, hogy a kampánycsapatok úgy gondolkodnak, hogy 60-nál van a határ. Tehát aki 60 egyéni választókerületet meg tud nyerni, ugye a 106-ból, az, aki az fogja megnyerni a választásokat, mert utána a listás szavazatokkal összeadva akkor meg lesz a 101. És érdemes ezt megnézni részletesebben, hogy mi az, amit már a Nézőpont is Tiszásnak mér, ugyanis én a fideszes forrásaimtól azt hallom már egy-két hete, hogy bizonyos fideszes fellegvárakban már ők is belátták, hogy azt nem fogják tudni most tartani. És ezek közül talán a legérdekesebb Debrecen, illetve Kecskemétnek a példája. Ugye ez a kettő, ez ilyen nagyon régi fideszes fellegvárnak volt tekinthető. Tehát Debrecenben Kósa Lajos tényleg ilyen, nem tudom, 60% körüli eredmények kellett polgármester utána, amikor Papp László polgármester átvette Debrecent, akkor elég sokáig ő is ilyen népfrontos eredményekkel tudott nyerni. Az ellenzék labdába sem tudott rúgni Debrecenben. Volt már a 2 évvel ezelőtti EP választáson és önkormányzati választáson egy fordulat, nem mellesleg az akkugyárak miatt, de hogy az, hogy a mostani felmérések alapján, és utána a Nézőpont becslése szerint is Debrecen 3 választókerületet fed le nagyjából, van egy 1-es központi, illetve a 2-es, 3-as az falvakkal összekapcsolt, de hogy ez azt mondja a Nézőpont, hogy az 1-es, 2-esben, Hajdú-Bihar 1-es, 2-esben, ott már a Tisza fog nyerni. Ez egy nagy fordulat. Ugyanilyen fordulat Kecskemét, ahol pedig azt hallottam, hogy ha valahol ebben az országban az MNB botrány, a több száz milliárdos pénznek az eltűnése, ami érintette ott a kecskeméti beruházásokat is, az nagyon is ott egy élénk és Fidesz számára pusztító téma volt, és most azt írja a nézőpont, hogy a Bács-Kiskun 2-es választókerületben az Kecskemét egyik felét jelenti, ott szintén a Tisza fog győzni. Na most én azért láttam másfajta háttérkutatásokat is, olyanokat is, amiket a Tisza rendelt belső kutatásként, olyanokat is, amelyeket ilyen-olyan intézetek végeztek, és például ott hát azért azt láttam, vagy az rajzolódott ki ezekből, hogy a nagyvárosi, megyei jogú városi körzetekben a Tiszának sokkal előnyösebb a helyzete. Tehát, hogy, de hogy már a nézőpont is ugye ezeket jelzi, de hogy például Székesfehérváron, hogy például Egerben, hogy például azt tudom, hogy Esztergomban, Radnai Márknak a választókerületében is Tiszás vezetést mérnek, az azt jelzi, hogy azért egyéni választókerületi szinteken a Fidesz számára borúsabb, a Tisza számára talán jobb ez a kép. Hova tűnt már? Elillant az a 85 választókerület, amit még Orbán Viktor olyan magabiztosan állított. Köszönjük szépen amúgy, hogy ilyen sokan itt vagytok így a munkaidő végén is. Köszi, hogyha feliratkoztok a csatornára, ha még nem tettétek, és továbbra is köszönjük a szuper. Köszönöm Önöket. És ha még valahogy szóljatok ismerőseiteknek, hogy kövessenek most minket, mert hogyha még 10 követnek, akkor már 1000-en leszünk. Ez milyen jó. És azért is köszönjük a szuper köszönöket, mert most már sokkal drágább lesz ugye az üzemanyag, mert itt a Tiszás energiaterv az nyilvánosságra jött, és hát nem lesz olaj. Nézzük meg szerintem azt, hogy ebben a helyzetben a Fidesz és a Fidesz kampánya az mikre épít és mivel próbálja mégiscsak az emberek figyelmét megragadni. Ugye hétfőn történt az, hogy az a Csercsa Balázs, aki a Tiszának valamilyen egyház ügyi szakértőjeként mutatkozott be, aztán utána megbánt a tiszásságát, ő maga kirakott a Facebook oldalára egy dokumentumot, hogy ez a Tiszának az energiaátállítási terve, ezt nyilvánvaló módon, miután készpénznek vette az összes kormány közeli médium, és nagyon gyorsan végigfutott rajta. A kormányzati nyilvánosság elkezdte ezt ugye egy ilyen tényként pörgetni, hogy ezt a energiaátállítási tervet szeretné majd a Tisza végrehajtani. Maga Orbán Viktor teljesen megrendülve olvasta ezt a tervet, és a kommunikációja most már az, amikor elmegy tankolni, látjuk, hogy a miniszterelnök maga is tankol, hogy elmondja, hogy mennyi a védett ára, a fideszes ára a benzinnek, és mennyi lenne a tiszás ára a benzinnek, az 100 forinttal több lenne literenként, és hát ugye itt ezt próbálja súlykolni újra és újra a Fidesz, illetve a kormányzati propaganda, amit már láttunk a tiszaadós terveknél, láttuk azt, hogy amiről ugye később a bíróság mondta ki, hogy azok vélemények meg valójában nem kötődnek a Tiszához, de hogy újra ezt a káposztát szeretné melegíteni a Fidesz. Na most itt a Tisza részéről volt egy hiba, amelyet békeidőkben azért a Fidesz jobban ki tudott volna használni. Tudnélik, hogy Kapitány Istvánnak az egyik beszédében, amikor épp szóhoz juthatott, akkor ő úgy fogalmazott, hogy kevesebb állami beavatkozás kellene, és végig kéne itt gondolni, hogy az állam az mennyire szól bele ilyen árstopokba, árléstopokba, rezsicsökkentésbe, és így tovább, amit rögtön ugye úgy fordítottak le, hogy aha, Kapitány István a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a árstop, azaz a benzin a védett árának megszüntetéséről beszélt. Ez egy tipikus olyan mondat, ez egy hiba a Tisza részéről, amelyet a Fidesz ugye igyekszik kihasználni. Ám de hogy miért nem működik ez most a Fidesz számára, annak például az egyik oka, hogy ebben a nagy zajban Magyar Péter most már megengedheti magának, hogy nem is reagál erre. Tehát, hogy volt egy Facebook posztja arról, hogy ez az egész energiaátállítási terv hazugság, menjünk tovább, de most már a Tiszának az elérései miatt, a kontextus miatt nincs szüksége például olyan kampányra, ami tavaly szeptemberben még megtörtént, hogy akkor itt a Tisza adó terve ellen Magyar Péternek is kellett valamilyen kampányt végrehajtania. De hát nyilván a Fidesz ezt nyomni fogja. És kommunikációs szempontból azért az is izgalmas, hogy ez a két videó, amit most betettünk nektek, az mindkettő Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldalán jelent meg, és most már nem engedheti meg magának a Fidesz kampánygépezet, hogy Orbán Viktor ne ossza meg ugyanazokat a propagandisztikusnak tűnő, nagyon erős ilyen képi meg hanghatásokkal ilyen teletűzdelt videókat. Ezekből az volt a legmeglepőbb számomra, vagy az tört át az ajtót talán, amikor az AI videót megosztotta Ursula von der Leyen és Magyar Péter beszélgetéséről. Furcsa ilyen propagandát látni a miniszterelnöknek az oldalán. Ugye a másik ilyen fideszes húzás napirenduralási kezdeményezés az az, hogy egy eléggé titokzatos Facebook oldalon, egy eléggé titokzatos hangfelvétel kijött, amelynek a hitelességéről, eredetéről valójában nem nagyon tudunk semmit, az sem, hogy kihozza nyilvánosságra, de hát Magyar Péter meg Fóger Evelin beszél elvileg ezen, és ilyen félreérthető, vagy nem is olyan félreérthető mondatokat tesz Magyar Péter. Az a lényeg, hogy megint van egy Magyar Péter hangfelvétel, és érdemes nézni, hogy a korábbi ilyen hangfelvételes ügyekhez képest, ez most már olyannyira nem üti át a teljes nyilvánosságnak az inger küszöbét, a közösségi médiás nyilvánosságnak az inger küszöbét sem, hogy Magyar Péter erre például már nem is reagál. Tehát, hogy erre már nincsen szüksége semmifajta keretezésre, átkeretezésre, elővágásra, bármilyen ilyen dologra, mert egész egyszerűen most már ebben a hatalmas zajban nem is megy át ez a hangfelvétel, és itt majd lehet, hogy amikor a választások után lesz talán arra időnk, hogy egy picit így visszatekintsünk és elemezzük a kampányt, akkor az egyik ilyen kult szó az mindig az időzítés lesz. Tehát, hogy lehet látni, hogy a Fidesznek vannak muníciói, vannak olyan dolgai, amivel támadni akarja a Tiszát, azaz vannak ilyen politikai bombái, de azt is lehet látni, hogy minthogyha az időzítésben most nem igazán érezné azt, hogy ezt hogyan kell ledobni ezeket a politikai bombákat. Csak hogy egy ilyen megint példa, ami eszembe jut erről a dologról, hogy például, amikor ez a titokzatos ukrán kém csukjában kitálalt, hogy ő most a tényeknek el fogja mondani, hogy a Tiszát finanszírozzák, ezt abban a pillanatban tette meg, amikor Orbán Viktor Győrben lépett fel, és az a győri fórum pedig előre meg volt úgy keretezve, a győri polgármester tett ezért, hogy ott valami történni fog. Tehát a figyelem az inkább oda irányult. És itt nagyjából 2-3 héttel ezelőtt, amikor Rónai Egonnál volt benn Orbán Viktor, akkor volt így napirenden az, hogy akkor a Tisza-ukrán finanszírozásáról van valami példa, és ehhez képest jó pár héttel csúszással, rossz időzítéssel jött elő ez a titokzatos ukrán kém, ilyenekre gondolok például. Viszont amilyen dolgok előjönnek, és amivel próbálják itt a kezdeményezést, meg a média figyelmet magukra hárítani, vagy hát magukra irányítani a fideszesek, az például egy Mars Janikóval készült 20 perces adás volt, amit a TV2 leadott, mert Mars Janikó egy nap elkísérte Orbán Viktort a munkába, a karmelitába, haza, mindenhova. Az a miniszterelnöknek megint láthattuk egy ilyen emberi arcát, hogy a családjával hogy kommunikál. Még arról is beszélt, hogy, és érezte azt is, hogy erre is választ kell adni, hogy ő miért csak egy gyűlést tart, amíg Magyar Péter napi sokat, és azt mondta Orbán Viktor, hogy ő korábban fiatalon ő is 5-6-szor tartott gyűlés, de most már csak egyet tart, mert tudja, hogy egyet kell, de annak jó nagynak kell lennie. És még a vaságyát is megmutatta az irodájából nyíló, a karmelitában az irodájából nyíló kis hálószobát, ahol pár órányit szokott aludni, hogyha megengedi ezt a politika. Ezt mindenkinek érdemes végignézni, ezt a... Tényleg szálljatok rá egy kis időt, hogy ezt a Mars Janikós elalélást végigkövesse valaki, mert most tényleg azt hagyjuk, hogy például amikor Orbán Viktor a karmelitában a puritán kis vaságyát mutatja, hogy ott kénytelen aludni, akkor valószínűleg, hogyha esetleg valaki megnézi, így ott van mindenkinek a száján, szélén, hogy és 60 pusztában milyen ágyat tetszett berendezni magának. Szóval, de ez egésznek a felépítése és az, hogy mit szeretnének ugye sugározni, az arra utalt, hogy itt van ez a miniszterelnök, aki valami elképesztő munkabírású, és Marsi Anikó sem tudja követni, és ehhez képest milyen puritán körülmények között napi 17 órával annyit dolgozik, hogyha esetleg meg tud pihenni, akkor egy ilyen vaságyon tudja azt ott megtenni a Karmelitában. Tehát, hogy ebben a kampányban ez a fajta kommunikáció, ez a fajta építkezés egész egyszerűen így nem illeszkedik ahhoz, ami a valóság, amit az emberek érzékelnek, nem ad választ egy csomó mindenre, és ebből a szempontból lesz érdemes majd nézni Hajdú Péternek a műsorát, ahova ugye beköltözött Hajdú Péter Orbán Viktor felcsúti házára, és elmajszolták a száraz pogácsát, vagy nem tudom épp milyen pogácsát, mert ugye itt se virslire, se párizsira, se semmilyen úri huncutságokra nem volt pénz és lehetőség. Tehát, hogy igazából ezt a kinek akarják eladni mentén, pénteken reggel 9-kor ezt mindenféleképpen át fogjuk beszélni, remélem, hogy veletek együtt majd. Azt gondolom, hogy ez az egyik legjobban sikerült borítónk. Eddig próbálkoztunk neutrálatiban. Mutogatjuk is. Igen, szóval kíváncsiak leszünk arra, hogy Hajdú Péter milyen sztorit tud eszkábálni. Közben Magyar Péter most az országjárásán ilyen harmadkategóriás fideszes influencernek, de lehet, hogy ennél sokkal csúnyább jelzőket használt. Magyar Péter most már reagált arra, hogy itt az adócsalóval találkozik Orbán Viktor. Szóval ezt péntek reggel 9-kor, még a Fidesz kampányról egy megjegyzés, és ez így a heti Miafa rovatunkba nagyon is beleillik, hogy Létvári Bence tett közzé egy videót, amit én legalább 5-ször, hanem 10-szer megnéztem, ugyanis látjuk Nagy Feró próbálja tüzelni a, hát nem mondom, hogy a lelkesedéstől majd kicsattanó fiatalos és energikus közönséget, és igazából az, hogy ilyen rilszeket gyárta a Fidesz, egyrészt ki van adva természetesen, de másrésztről ez pont nem azt sugározza, hogy itt a Fidesz egy győztes csapat mögött van. Tehát, hogy nekem ez az egész hangulata és a képe, a vizualitása, az pont egy olyan, amit nem is értem, hogy miért raktak ki egész pontosan. Értem, hogy ez a fórum megtörtént, magát ezt a videót nem igazán értem. Furacsé azt írja, hogy a böjt miatt nem mehetnek Virsics a Párizsit, azért mellette. Hát ezt, igen, ezt végül is be kell tartani természetesen. Így van, és hát ha még elkezdtük a visszalépés számlálót itt az Innen és Túlban korábban megbeszélni, vagy átbeszélni, hogy ki hogy reagál az ellenzéki politikusok között az ellenzéki szavazók nyomására, és hát Tordai Bence, aki kiplakátolta azért a választókerületét, közepesen sikeres üzenetekkel árasztotta el az utcákat, ő is bejelentette egy ilyen nagyon-nagyon hosszú Facebook posztban, ahol még a Tiszás jelöltet még támadja is, tehát hogy így jelentette be egy ilyen körítésben. Azért itt emlékezzünk meg erről a visszalépésről, mert ugye itt nagyjából az volt annak az iszonyatosan hosszú posztnak a lényege, hogy szerinte itt a Tiszás jelöltnek, Koncáronnak vannak nagyon gyanús dolgai, Puh Lászlóval, fideszesekkel, minden irgum-burgum, és ezért azt mondja, hogy 72 órát ad, hogy visszalépjen a Tiszás jelölt, de ha nem teszi meg, akkor visszalép ő maga. Tehát, hogy nagyjából itt ez az üzenet, hogy itt vagy te mész el, vagy akkor én elmegyek, hogyha nem. Lehet tippelni, hogy visszalép-e a Tiszás jelölt Tordai Bence felszólítására, vagy sem. A másik pedig ilyen friss hír, ez éppen a műsorunk előtt posztolta Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere, aki DK-s jelöltje, hogy ő maga is visszalép a megmérettetéstől Nagy Ervin javára, egész pontosan. És mindez ugye megint csak azt jelenti, hogy matematikai értelemben természetesen ezek a visszalépések mind-mind a Tisza érdekeit szolgálják, mert ugye több szavazat mehet így a tiszás jelöltre, de még fontosabb a Tisza számára, hogy a történet szempontjából mennyit jelentenek ezek a visszalépések. Tehát az, hogy most egy újabb DK-s jelentette be ráadásul önmaga, és nem arról van szó, hogy akkor Dobrev Klára valahogy megint ki tudott állni, hogy ezt ő irányítsa, lehet látni, hogy a DK-s egyéni képviselők, én tudok többről is, akik már nem nagyon hisznek abban, hogy a DK az átlépi a küszöböt, hogy van annak értelme állva maradni, és inkább egyéni stratégiát választanak, és a helyi ellenzéki választópolgároknak politizálnak továbbá. A DK számára a lehető legrosszabb, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy itt tényleg most már esnek szét, és nincs nagyon esély átlépni a küszöböt. Én azt nem értem a kispártok, most a kispártok körébe a DK-t és a kutyapártot értjük, vagy gondoljuk a stratégiájában, hogy 1%-on vannak mindketten, és azok a potenciális választóik, akik a jövőben a pártra szavaznának, azok most mind a Tisza pártnál vannak, hiszen ők Orbán Viktor bukását szeretnék. Hogyha ők most nem lépnek vissza, akkor mi az a kredibilitás, vagy bármilyen hitelesség, amit ők majd vissza tudnak szerezni a jövőben maguknak, azoknál a szavazóknál esetleg, akik majd egyszer kiábrándulnak Magyar Péterből, ha lesznek ilyenek. Szóval én ezt nem értem pontosan, hogy mi itt a long game. Hát pont ez az, hogy itt az Orbán Viktor kedvelt mondása, ugye, hogy nem oda kell menni, ahol a labda van, hanem ahol a labda lesz. Itt ezt lehet látni, hogy azért több szempontból is, főleg a kutyapárt nem nagyon tudta ezt a pályát bejátszani, hiszen azt két évvel ezelőtt is már lehetett látni, amikor az EP választáson valójában a kutyapártnak a növekedése elől szívta el Magyar Péter a levegőt, hogy a kutyapártnak ezzel kezdenie kell valamit, és az elmúlt két évben a kutyapárt nem tudta azt a történetet, azt a narratívát, azt az üzenetet felépíteni, hogy miért is van rájuk szükség. És most ugye ennek a levét issza meg a kutyapárt, és itt tényleg itt most már az a legnagyobb bajuk ezeknek a pártoknak, hogy a pártérdekek, meg az egyéni képviselői érdekek, vagy jelölti érdekek, azok nagyon kezdenek szétválni, én még számítok további DK-s, független, és adott esetben még kutyapártos visszalépésre is, és az, hogy mi lesz a választások után, egy új politikai helyzet, és én se látom azt, hogy hogyan készülnének erre az új politikai helyzetre. Van egy kérdés, amit mielőtt tovább megyünk, Fradi mellé tette fel, hogy húsvétkor is fognak-e kampányolni a politikusok. Hát ezt ugye úgy tevődik fel minden egyes kampánycsapatba, hogy mi a cél, kell-e kampányolni, a válasz mindenhol az, hogy igen, és utána milyen eszközt rendelnek emellé, azaz milyen eszközökkel. Én állításom az, hogy fog mindenki kampányolni, csak másfajta eszközökkel, fogunk erről beszélni szerintem pénteken még. Én arra azért komoly összegeket tennék, hogy Magyar Péter a tavalyihoz hasonlóan ilyen népviseletben vödörrel leönt nőket, valakiket valahol. Meglátjuk. Aki viszont remélem, hogy sosem lép vissza, és nem tűnik el a színről, az Súlyog Tamás köztársasági elnök, hiszen fantasztikus anyagot szolgáltat nekünk mindig a műsorainkhoz, hát nem mindig, mert most például kezet fogott egy, hát igazából egy fiatal tehetség gondozásról szóló eseményen a Szent Imre gimnáziumban Budapesten, és ezt a képet posztolták utána. Ez történt Súlyog Tamással. Súlyog Tamás a szuper képességei közül most épp az üdvözlés készfogás szupererőt vetette fel. Ugye Samu hívta fel a figyelmemet arra, hogy ez egy iskolában történt, és valamilyen, nem tudom, hogy fiatalos üzenettel akarta ellátni itt a Facebook oldalt, ez a fiatalosság nem igazán jön át ezen a képen. Viszont a mi képünkön nagyon átjön a fiatalosság, gyertek velünk pénteken reggel 9-kor, mert megbeszéljük ezt az összeköltözést Hajdú Péterrel, és minden más politikai eseményt, ami addig biztosan számos lesz. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, a szuper köszönömöket is mind köszönjük, és akkor péntek reggel 9-kor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!